ันละเป็นปะเมนานใบตุ้ยดุจารอบักกาวารักกิตโตบักปัจจักเจ้าอาโดสัลลาตอลองมาอัฟกันกินนี้บัตตามูบิสโอบารุลังอุลวากันตังงันยาเวลาสาลัง เจ๊ตางันพุ่นละเก